aşık cevrimizi çekemezsin demedin mi? Demedin mi, demedin mi? Bu bir rıza lokmasıdır, yiyemezsin demedin mi? Demedin mi, demedin mi? Yemeyenler kanlarını açar, gözlerinden kanlar saçar. Bu bir demdir, gelir geçer, göremezsin demedin mi? Demedin mi, demedin mi? Aşıklık bir dilektir, bilene büyük devlettir. Yakasız yensiz gömlektir, giyemezsin demedin mi? Demedin mi, demedin mi? Çıkalım meydan yerine, erelim gerçek sırrına. Canı başı dost yoluna, koyamazsın demedin mi? Demedin mi, demedin mi?